must be, yeah. Every day, the back and I go on well. One day, the bucket will drop out. Said one day, the bucket will drop out. But until then, Jazz Meeting. Ja, I Shot the Sheriff. We kennen het lied van Bob Marley en de Wailers, uitgevoerd de eerste keer door pianist, componist Nikolai Benson van de Benson Brotherhood. En Nikolai Benson werkte onder andere met Paul Jackson Jr. en Herbie Hancock. In 1983 kreeg hij de Oscar Peterson Jazz Award. En we gaan straks luisteren naar Our Daily Bread van Joe Lovano, 70-jarige saxofonist met op de piano Marilyn Crispell, drums Carmen Castaldi, Blue Water van de pianiste, componiste Keiko Matsui van haar album Euphoria uit 2023 en beginnen met een nummer Road to East Coast van David Markham. Met George Pinola, Maria Romero en Nacho Balenciaga. Debuutalbum brengt liefde en plezier van Granada, Spanje, naar de wereld. De Cubaanse pianist Carlos Camillo en saxofonist Gianni Fantini en anderen doen daar aan mee. Road to East Coast van David Markham. Ja, dat was Our Daily Bread van de 70-jarige saxofoniste Joe Lovano. En samen met Marilyn Crispell en Carmen Castaldi is hij te horen en te zien op 18 mei van dit jaar in het Bimhuis in Amsterdam. Het is ook Jazz Appreciation Month en dat doen we dan met Groove in Honduras met de Phil Morrison Trio featuring Joe Watts. Dan Reprise van Better van dus dit jaar uitgebracht door pianist en Hammond B3-organiste Larry Goldings en songwriter, producer, componist, basgitarist Café Rastegar. En op de drums Abba Rounds. En we beginnen met Déjà Vu van de saxofonist en oprichter van de Affable Publishing and Records, professor at the Berklee College of Music. Sorry voor het stotteren. Déjà Vu van Walter Beasley. Thank you. Thank you. Grooving in Honduras van de Phil Morrison Trio. Dat was voor de Jazz Appreciation Month. We gaan straks luisteren naar topmuzikanten, de L.A. Philharmonic, featuring de gitarist, Amerikaans gitarist Richard Smith. En onder die topmuzikanten zijn onder andere Jeff Lorber, Dan Siegel, Patrice Rushen, Eric Marienthal, Vinny Colaiuta, Brian Bromberg en ga zo maar door. Het nummer heet dus Being With You. En dan Heart of the Abercrombie van de Italiaanse gitarist Francesco Bottori. En alweer de Amerikaanse gitarist Richard Smith. En we beginnen met een feel-good song. Het gaat over haar ziel die ze terug heeft gevonden. Gelukkig en dankbaar voor de kansen en de veranderingen die op haar weg zijn gekomen. I Wanna Stay With Me. Wasted all my precious years. Don't you leave me now. Oh no. Looking for my shadow dancer, travel through the universe, searching for my long lost soul. Thank you. Hi, this is Richard Smith for Jazz Meeting. Thank you. Sunday Mood van Eurachords, bestaande uit de bassist Lorenzo Pellicciati, keyboardist Aidan Samit en saxofonist Gianni Fanzini. We gaan eruit met een mooi nummer, Mama Wam, van bassist Jimmy Mulugwandi. En Mama Wam staat op zijn album African Desert. Tot volgende keer, tot jazz! Cause you're no good boy.